Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Dzień dobry. 5:02, to jest program Trzeci Polskiego Radia i audycja Trójka Budzi. Małgorzata Łukowska, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem o tej godzinie usłyszeć. A dzisiejszy program zaczął zespół The Wild Bunch. To jest zespół, który dał podwaliny muzyce trip-hopowej. Tak przynajmniej twierdzą ci, którzy się na muzyce trochę więcej znają. No i chyba mają rację, bo rzeczywiście z zespołu The Wild Bunch wywodzą się późniejsi członkowie grupy Massive Attack, 3D, Daddy G, no i dzisiejszy jubilat Andrew Wolves, znany jako Mushroom. Massive Attack w takim składzie funkcjonowało do 1998 roku. Nagrali 3 płyty wspólnie, a później drogi panów się rozeszły, bo dzisiejszy jubilat Mushroom chciał tworzyć w muzyce więcej rapu. Z kolei panowie Daddy G i 3D chcieli mieć w swojej muzyce więcej elektroniki. Zespół Massive Attack wydał naprawdę sporo kultowych numerów, m.in. Teardrop, Unfinished Sympathy, Safe from Harm, no i wiele innych. Ja z kolei dziś chętnie Państwu przypomnę utwory trochę mniej znane, ale jakże istotne w całej karierze Massive Attack. Najpierw będzie Five Man Army z płyty Blue Lines, wydanej dokładnie 30 lat temu. I to jest podobno kawałek, który stylistycznie najbardziej przypomina to, co robili panowie z The Wild Bunch. Później będzie jeszcze kawałek Atlas R z płyty Heligoland, tej najnowszej z 2010 roku. Cause the girl got rhythm to avoid no complications. I'll give some information about

This time is fixed, it's sweet in our facilities. It took all the man in me to be the dog you wanted me to be. Shall we take a spin again, the witnesses? This time is fixed, 737 is. You won't feel a thing, begging until you give it up and sing. Fish like little silver knives, make the cuts on my inside. Let them feast, my heart is big, my heart is big. My blood will slide in metal studs. Tourniquet will hold its grip. Tourniquet will keep its grip. It's a good man in me to be the dog you wanted me to be. Turn them on. był Massive Attack i utwór Atlas R. O 6.50 dzisiaj podobno wzejdzie słońce, czyli pozostaje nam jeszcze godzina i 33 minuty dokładnie pozostanie w tych ciemnościach. No ale z tego co wiem, to na szczęście dzisiaj mogę Państwa uspokoić. Szykuje się dosyć słoneczny dzień i to w większości kraju na szczęście. Słoneczny, ale muszę przyznać chłodny. Jeszcze teraz delikatne przymrozki pozostają na wschodzie kraju. Mniej skrobania szyb mają poznaniacy, mieszkańcy Wrocławia i reszty zachodniej części Polski, no bo rzeczywiście tam jest trochę cieplej niż na wschodzie, ale później po południu temperatury mają się wyrównać, no i w całej Polsce mamy zobaczyć nawet 10 stopni na plusie. A jak na połowę listopada, no to myślę, że to jest całkiem niezły wynik. No ale żeby podnieść temperaturę już teraz i żeby nieco Państwa rozgrzać, no to proponuję utwór, który wspólnie z Massive Attack proponuję utwór, muzyka, który nagrywał wspólnie z Massive Attack między innymi, to Tricky. No i Tricky nagrał między innymi utwór Evolution Revolution Love, zdecydowanie rozgrzewający. A później jeszcze pojawi się w duecie z Neko. Take it to the mind, this revolution. 26 minut po godzinie 5 słuchają Państwo Trójki, a to był Triki i wokalistka nigeryjskiego pochodzenia Neka. A przed nami będzie pani ze Szwecji, chociaż korzenie ma japońskie. Yukimi Nagano to jest artystka obdarzona nie tylko wyjątkową mieszanką genów, ale też wyjątkowo ciepłym kobiecym głosem, który doskonale brzmi w wielu projektach muzycznych. W Trójce Yukimi Nagano pojawi się najpierw z zespołem Little Dragon, a później ze szwedzkim duetem Coop. I obiecuję Państwu, że od razu atmosfera zrobi się nieco gorętsza. Precious, you know I can't stay. nothing else to do. In another place, I see a different you. A Different You to jest utwór zespołu KUP. To mogli Państwo usłyszeć przed chwilą w Trójce. Mamy 25 minut do godziny 6, czyli pierwsza połowa Trójki Budzi już za nami. Przypomnę, jutro mamy czwartek, bardzo ważne i wyjątkowe święto, jakim jest Święto Niepodległości oczywiście. I z racji między innymi tego święta trochę nam się jutro ramówka zmieni w Trójce. Już teraz zapraszam Państwa w imieniu Oli Kaczkowskiej między innymi na audycję Oli właśnie. Jasna strona mocy, która na antenie Trójki pojawi się o godzinie 21 i potrwa aż do północy. Dlatego też jutro mojego rapowego końcika, czyli Trójfonii 2H, nie będzie. Ale co tam? Trochę rapu pojawi się zatem dziś. Rapu nawiązującego z racji jutrzejszego święta właśnie do tematu niepodległości naszego kraju. Najpierw nieco zapomniany skład Zipera i kawałek Patriota, a później to jeszcze nie zdradzę. Ale na pewno nie zostawimy gatunku, jakim jest rap, no i tematyki około niepodległościowej Zipera i Patriota teraz w Trójce. To jest moje godło.

Co się dzieje pod sklepem? Tłum się stawia komuś.